Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. I panel er fortsat Søs Marie Serup, politisk kommentator, forfatter Henrik Marstal, og nu har vi også fået besøg af SF'eren Jacob Mark. Og jeg, velkommen til dig, Jacob. Du er debutant her i programmet. Tak skal du have. Du skulle nærmest have været her for et par uger siden, der diskuterede vi velfærdsnarko i skolerne. Det var dig, der havde brugt sommerferien til at foreslå, at skolebørn de skulle have lidt morgenmad på statens regning. Det var nok meget godt, jeg ikke var her. Hvorfor? Fordi jeg hørte, det var et vildt og godt program. Men jeg har også fornemmet, at vi ikke er helt enige. Så. Derfor er du jo inviteret ind. Præcis, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har hørt rigtig meget godt om programmet, så det er skønt at være her. Nå nej, dejligt med ros. Mm-hmm. Og særligt også, hvis det er ros, der også kommer fra en hel masse mænd. Det kan jeg godt lide. Vi har jo lige diskuteret Joan the Juice, det var i sidste time. Søs Marie Serup, hun er ikke så begejstret med, at de, for at de flørter med hende. Er du blevet lidt knipsk? Nej, jeg tror mere, det den der med, det får mig virkelig til at føle mig som en gammel gris. Okay, jeg elsker at føle mig som en gammel gris. Jeg kan godt lide det. I den her time, der skal vi ikke debattere mere Joan the Juice. Vi skal debattere en kontroversiel udflugt til en asyllejr på Nauru, som du, Jacob Mark, skal med på i morgen. Vi skal også se på skandalen i skat, der indtil videre har kostet skatteborgerne 12,3 milliarder kroner. Og jeg har lige fået at vide af min producer, at Skats øverste direktør er blevet fritstillet øjeblikkeligt. Jesper Rønnow Simonsen, der har siddet i spidsen for Skat og overhørt et par advarsler om penge, der ser ud af fælleskassen. Der var nogle udenlandske forbrydere, der havde et sugerør læg nede i hele kassen med skatteindbetalinger, at han altså er blevet fritstillet. Nå, det kommer vi tilbage til. Mm-hmm. Vi begynder nemlig et andet sted, nemlig dansk kulturliv, der er spækket med servile fedterøve, siger du, Henrik Marstal. Jeg skrev et indlæg i Politikken her forleden dag, hvor jeg med overskriften De civile fedterøve i Røding. Og baggrunden er, at i sidste uge, der havde Bertel Haarder inviteret omkring 100 mennesker fra kulturlivet til det han kalder et kulturmøde. Lidt modelleret efter det møde, han har haft i undervisningssektoren på Sorø gennem mange, mange år. Nu vil han gerne starte noget tilsvarende, som handler om kulturlivet, hvor vi kan tale om de her ting. Det, der var præmissen for mødet, det var, at Bertel Haarder sagde, at vi skal jo skære i kulturbudgetterne, de statslige kroner til kultur, så skæres med 2% over en årrække, og derfor skal vi tale om, hvad vi kan få mere kultur for færre kroner. Og det gjorde vi så. Det der udtryk, mere kultur for færre kroner, det stod på sådan en kæmpe PowerPoint bag alle, der talte i løbet de der to dage. Så det var næsten helt Big Brother-agtigt, at du ligesom fik det banket ind i hovedet hele tiden. Hvis du skulle være i tvivl om noget som helst, så var det det handlede om. Så det var sådan en lille smule hjernevask, men altså det var jo også overskriften for invitationen, altså at kulturbudgetterne de er blevet skåret, så der er færre penge. Men det var den præmis, som jeg jo kritiserer, fordi der var ikke rigtig nogen, der stillede spørgsmålet om, hvorfor er det egentlig, vi skal spare på kulturen? Og jeg mener, at Bertel Haarders egne argumenter for at gøre det, er ikke rigtig til stede. Han har skrevet en kronik i Jyllandsposten, hvor han fortæller om det. Hans bedste argument det er, at han er helt sikker på, at oppositionen ville gøre det samme, hvis de kom til magten. De ville også skære kulturen. Det er hans bedste argument for at gøre det. Men vi har jo en tid, hvor både Sverige og Tyskland hæver kulturbudgetterne, fordi at de måske ved, at det er en måde, de kan rent faktisk de kan brande sig selv på udlandet. Det er faktisk en måde, hvorpå de kan skabe noget mere sammenhængskraft i samfundet. Så spørgsmålet om, hvorfor vi skal skære på kulturen, er meget, meget relevante. Og så er min pointe, at der var rigtig meget til stede på det møde, synes jeg, der nåedes med at smiske lidt for ministeren, og synes det var så fantastisk, at han havde inviteret dem, og det var da så dejligt at få lov at diskutere lidt kultur med ministeren. Så alle de der kritiske stemmer, som engang ville spagfærdigt pippede frem, de blev på en eller anden måde druknet eller ignoreret, fordi det er ikke det, vi skal tale om. Det ville være forkert step overhovedet at konfrontere med ministeren med begrundelserne for, hvorfor vi skal skære i kulturen, og det kom ikke til. Og så derfor oplevede jeg desværre, at kulturlivet, at der var samlet set en stor servilitet. Så det er derfor, du kalder dem for civile fedterøve? Ja, og det harmonerer ikke med, altså, at jeg synes jo, kulturen skal stå. De mennesker, der er kulturen, skal jo have en kritisk bevidsthed over for, hvad der sker omkring den. Og den var fuldstændig fraværende. Men hvad er det, du vil gerne have flere penge til kulturen? Det er jo ligesom fornemt. Hvad er det for noget kultur, du så gerne vil have for de penge? Jamen altså, debatten handler ikke om, at der skal flere eller færre penge til kulturen som sådan. Det handler måske mere om, hvad er det for nogle værdier, kultur repræsenterer, og hvor er det statslige engagement i det? Hvordan kan staten være med til at skubbe på, at sådan nogle ting sker? For eksempel kunne det jo være ved at tænke kultur meget mere som erhverv, i hvert fald i et eksportøje med, at de kultureksportting, der sker ofte fra kulturkroner, altså penge taget fra Kulturministeriets budgetter, de penge kunne jo også godt tages fra meget mere i høj grad fra erhvervslivets budgetter. Men noget af det, som Bertel Haarder, han også siger i den kronik, du har henvist til i Jyllandsposten, det er, at han vil gerne have mere mod og kærlighed i kulturlivet, ikke? Og vi ved godt, det der med kærlighed, det betyder som regel, at han vil have flere frivillige kræfter, det koster nemlig ikke en krone. Men det der med mod, det kunne han egentlig godt have en pointe i. Kunne han ikke, fordi når vi ser ud over den danske kulturscene, så synes jeg egentlig ikke, der kommer særlig meget bemærkelsesværdig kultur, hvis vi skal sætte det meget på spidsen. Og det ved jeg, at forfatter Hassan Preisler, der også er igennem senere på en telefon, hvis ellers vi kan få fat på ham, at han også vil mene. Altså, men kan der ikke godt være en pointe i det, synes Marie Serup, at kulturlivet mangler lidt mod? Jo, det kan der bestemt. Altså, hvis man kigger på dansk kulturliv som sådan en samlet masse, så er den noget boglam i forhold til, hvad vi ser i andre lande. Og jeg tror, der er en sammenhæng mellem, at så stor del af dansk kultur er på støtten. Altså, at simpelthen lever af helt eller delvis af offentlige kroner. Det er også sådan en meget selvbestøvende enhed i samfundet, en lidt elitær enhed. Det skal kultur måske også være, det ved jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, at den er sådan lukket om sig selv, og sine egne strukturer, sine egne uformelle magtstrukturer, også i forhold til, når det handler om bevillinger, hvem kan få penge til hvad, hvem, hvis kunst bliver optaget på Statens Museum for Kunst, for eksempel, det er afgørende for, om private kunstmalere, for eksempel, kan sælge deres malerier til en bestemt pris, det er, om de får optaget et maleri på Statens Museum for Kunst, og det virker som sådan en meget lukket, elitær klub. Der er flere forskellige ting, som vi kan tage fat i her, synes Marie Serup, altså også blandt andet, om vi får ringere kultur af kunststøtte. Den vil jeg gerne lige vente lidt med, fordi vi har Hassan Preisler igennem på en telefon. Velkommen til dig. Tak for det. Du var også på topmødet på Rødding Højskole, og Henrik Marstal, som sagt, han undrer sig en lille smule over, at det gør du altså, Henrik, at der skal spares på de statslige kulturkroner, når det er sådan, at nogle af vores nabolande, de sætter i stedet budgetterne på kulturen op. Men det gør du ikke, Hassan Preisler. Hvorfor ikke? Nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi jeg synes, at vi bliver nødt til at skyde en kile ind i de her automatiseringer, som ligesom foregår inden for kulturen. Altså, at vi har et system af mennesker, som kender hinanden og som støtter hinanden gennem udvalg og så videre. Altså, når jeg siger det her, så er det ikke, fordi jeg har en eller anden neoliberalistisk holdning til kultur, at den skal kunne overleve i sig selv. Jeg siger det her for kunstens skyld. Fordi jeg synes, det er ekstremt relevant, at vi har kunst, som beskæftiger sig med noget pluralistisk. Og når vi er en lille lukket klike eller elite, eller hvad man nu skal vælge at kalde det, så kan vi ikke, ligesom rumme den pluralisme, som er i samfundet rundt om os. Og det er en skam, fordi så står kunsten stille. Så kommer vi til at belemre folk med gammeldags forestillinger om rigtigt og forkert, fordi vi hele tiden måler os op imod hinanden. Hvad synes de andre om det, jeg siger? Så du lægger dig også lidt i forlængelse af den melding, som Søs Marie Serup kom med, at kunsten er blevet i høj grad selvbestøvende, eller kulturlivet omkring kunsten, at det, hun anklager den også for at være for elitær, at der er for få mennesker, etc. Du advokerer så for en højere grad af folkelighed. Men på den anden side, altså Hassan Preisler, du er jo ude med riven i dit indlæg i Berlingske. Jeg vil gerne lige citere noget af det, som du har skrevet. Det meste af det teater, vi præsenterer, er præget af konformitet og ensartethed, og som følge heraf enten tamt eller forvirret. Mit indtryk er i øvrigt, at problemet ikke begrænser sig til teatermiljøet, men findes inden for mange af kulturlivets områder. Vi mangler simpelthen kunst, der larmer, stritter og tør noget. Så på den måde, der burde du egentlig være en lille smule enig med Bertel Hårder, der også har efterlyst noget mod, ikke? Jamen helt klart, jeg efterlyser mod, men problemet er jo, altså jeg kender jo det her indenfra, jeg kender mig selv, og jeg ved, hvor svært det er at mobilisere mod, når man er op imod flokken og flokkens holdninger og meninger. Og derfor så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan løse det her problem selv. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at have en eller anden form for indgriben. Og det undrer mig i den sammenhæng, at vi ikke har haft nogen nævneværdige kulturreformer de sidste årtier. Hvad er det for en indgriben, du vil have? Altså, jamen, vil du have scoret i kunststøtten? Jeg kunne godt tænke mig, at de forskellige politiske partier eller politikerne som individer går ud og formulerer helt klart og tydeligt, uden skam, hvad de ønsker med kunst og kultur i vores samfund. Og vi har en politiker i studiet, Hassan Preisler. Hvad, ja. Og det er jo et meget, meget bredt spørgsmål at præsentere dig for Jacob Mark. Men det her med, hvad vi skal bruge kunsten til? Jamen, jeg tror på, at kunst og kultur, det skaber fællesskab og skaber en eller anden sammenhængskraft i et samfund. Og jeg er jo rimelig ny i Folketinget og har siddet i en kommunalbestyrelse 6 år, inden jeg blev valgt. Og jeg blev ret overrasket over den måde, man ser på kultur på inde på Christiansborg. Fordi når man sidder ude i kommunalpolitikken, så faktisk stort set alt, hvad man gør og laver politisk, der tænker man kultur og kunst ind. Fordi at det er en del af det rum, man begår sig i som borger i den enkelte kommune. Man ved, det skaber liv, man ved, det trækker borgere til kommunen. Men inde på Christiansborg, så har man aldrig kultur med. Man tænker aldrig kulturelt, man tænker aldrig, kunne det her faktisk være en gevinst for vores samfund. Man ser det alene som en udgift. Så det er faktisk overrasket. Og hvad tror du, det kan skyldes? Jamen, jeg tror først og fremmest, det kan skyldes, at man, når man tænker økonomi i Danmark, og især på Christiansborg, så kun ser på de udgifter, man kan regne på lige nu, og de indtægter, man kan regne på lige nu. Det er jo for eksempel også det, jeg var ude at sige omkring investeringer i børn. Altså, jeg tror, investeringer i kultur og børn også kan give et afkast på sigt, men sådan tænker man ikke på Christiansborg. Og så tror jeg, kunst og kultur kommer langt væk fra, og det er meget, det er hæsligt næsten at bruge det der begreb, almindelige mennesker. Men jeg tror faktisk nogle gange, at kulturen og kunsten kan være blevet sådan lidt elitær. Almindelige mennesker er bange for at blande sig. Noget af det skønneste, jeg ved, det er at komme ud i en kommune, hvor der er sådan nogle totalt alternative kunstnertyper, der står og laver et eller andet nyt kulturprojekt, og så er der børn og forældre, der blander sig i det. Men jeg er bange for, at folk er blevet bange for at blande sig i kulturdebatten. Er det noget, som du kan genkende, Henrik Marstal? Fordi generelt i Danmark er vi jo ikke bange for at blande os i nogen debatter. Tværtimod, vi har da aldrig kæftet så meget op, som vi gør i dag. Altså, jeg savner måske, at der er en... Jeg vil faktisk sige, det er rigtigt. Jeg savner måske, at der er en debat, som kommer til at handle meget mere om, hvad vi er. Hvorfor vi har kunsten, hvorfor den er vigtig. Den debat, vi ofte ser, det er folk, der siger det her med, at vi skal ikke have noget statsligt kunstengagement. Det må bare klare sig selv på fuldstændig almindelige vilkår. Så det synes jeg er en ting, der ligesom er der. Jeg vil godt lige sige til Søs Marie Seerup, altså jeg er ikke enig i, at dansk kulturliv bare er på støtten. Jeg synes, det er en lidt uheldig retorik, fordi så er alt jo på støtten, så er landbruget jo også på støtten, så er fiskeriet jo også, alt muligt andet. Det er det også, fordi vi alle sammen fedtet ind i hinanden og har hænderne nede i hinandens lommer. Men vi kan bare sige, at uden kulturkroner ville det jo slet ikke være muligt at drive hverken teatre, spillesteder, museer osv. Så hvis vi ikke havde et kulturbudget fra statslig side, jamen, så ville vi bare et åndløst samfund. Det kan vi også vælge at gøre. Og så vil jeg godt sige til jer som præst, at jeg synes, det er ærgerligt at høre, ellers reflekterede mennesker som ham, tale om automatisering inden for kultur, at mennesker, der kender hinanden, støtter hinanden. Jeg er selv for tiden medlem af Statens Kunstfond, og jeg kan så fortælle her, at der er i den grad regler for det, der kaldes inhabilitet. Det vil sige, at hvis du har en form for økonomisk medinteresse i, at noget bliver støttet, hvis du kender nogen lidt for godt, så går du uden for døren, når en ansøgning for den person bliver behandlet, og i vores udvalg, der går vi der noget kultur, der går vi går mere uden for døren, end vi ikke gør næsten. Så du kan ikke genkende kritikken af dansk kulturliv som indspist? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvad siger du til det, Hassan Preisler? Du er stadigvæk med på en telefon, og du er på kulturmøde i øvrigt på Mors sammen med en hel masse andre af dem, du kender i forvejen. Ja, men altså primært så er kulturmødet på Mors jo et folkemøde, og derfor burde det egentlig bytte navn med folkemødet på Bornholm, fordi folkemødet på Bornholm er for kultureliten, ikke? Heroppe, der er der nordjyder over det hele, og de blander sig aktivt i debatten, og de har en holdning til kunststøtten, for eksempel. Og jeg har gentagne gange hørt holdningen heroppefra udtrykt, at de simpelthen ikke forstår, hvorfor de skal bruge så mange penge på kunst og kultur, som aldrig bliver omfordelt til Nordjylland. Altså, jeg læste på et eller andet tidspunkt, at 2% af nordjyderne nogensinde har været på Det Kongelige Teater. Og vi har tydeligt hørt Morten Hesseldal udtrykke, at man jo ikke bare kan komme op til Mors og spille opera i en biograf. Så jeg synes ligesom... jeg vil gerne sige til Henrik Marstal, at jeg kender jo teaterbranchen bedst. Og jeg kan fortælle, at det er sådan, at hvis man puttede mig ind i scenekunstudvalget under Statens Kunstfond, så ville jeg ikke kunne fordele en eneste krone, hvis jeg skulle tage min inhabilitet alvorligt, fordi jeg kender hele branchen. Halvdelen af dem er mine venner. Så jeg forstår ikke, at det kan forholde sig væsentligt anderledes på litteraturfronten, men det siger du, at det gør, det må jeg jo så selvfølgelig stole på. Vi har jo sager med en formand for et scenekunstudvalg, som går uden for døren, mens hendes egen ansøgning bliver behandlet, træder ind igen og får bevilget et beløb til at lave teater for. Altså, jeg ved ikke, altså... Nu begynder debatten at bevæge sig, Hassan Preisler, i alle mulige retninger, både omkring elitær versus folkelig, om hvorvidt kunsten skal støttes mere eller mindre. Og noget af det, som egentlig også var udgangspunktet, det var jo også Bertel Horters udmeldinger omkring mod. Altså, og hvad du også selv, Hassan Preisler, har skrevet lidt om, hvor du også savner noget vildskab altså i kunsten. Så før vi lukker debatten ned, fordi vi skal jo både diskutere den kontroversielle asyllejr Nauru og skatskandalen osv., så må jeg ikke prøve at spørge dig engang, hvad er dit bud, Hassan Preisler, på? Hvordan får vi mere modig kunst? Jamen, altså... Du efterlyser det. Jeg kan faktisk svare på det i én sætning. Man burde opføre de sataniske vers på Det Kongelige Teater. punktum. Åh, skat, jeg elsker, når du kommer med din kæphed, som er de sataniske verser. Og det, vi kan godt lide ananas i egen juice også i det her program. Du kan måske blive juicer på Joan the Culture Juice. Men udover at det her med de sataniske verser, Morten Kirsgaard, er det også for galt, at han ikke vil opføre det osv. Hvad så ellers? Nå, men altså, jamen, det er jo det, jeg siger. Altså, jeg forstår ikke, at min pointe ligesom ikke kommer igennem, men jeg må prøve at formulere mig anderledes. Altså, en lukket klike kan meget svært forny sig, fordi vi er helt almindelige mennesker, også kunstnere. Og vi går op og ned af hinanden, og vores holdninger og vores meninger tror vi er i udvikling. Men det er vi ikke, fordi vi ikke interagerer med det omgivende samfund for alvor. Altså, vi kaster os ikke ud i de dybt besværlige diskussioner om menneskets grundpræmis, som er splittelsen mellem godt og ondt. Vi i kunstlivet baserer vores kunst på en forældet moralsk tilgang til mennesket. Og det gør, for det første gør det mennesket ensomt, for det andet er det udemokratisk, og for det tredje gør det kunsten forudsigelig. Og det forudsigelige kan kun opstå, hvis vi tør os kunstnere kaster os ud over kanten og formulerer noget, vi ikke per automatik kan stå på mål for. Så noget af det, man faktisk burde gøre med jer kunstnere, det var at stoppe jer ind i et par busser, og så kører jeg en tur ud til udkants Danmark, og så simpelthen lave et forløb, hvor I besøger bondegårde og plejehjem og asylcentre, og hvor I så kommer ud i højere grad i kontakt med folk, fordi det er som om, du siger, det er sådan en hermetisk kasse, og man omgås bare de samme, og man kommer ikke rigtig ud og bliver udfordret på de her ting. Hvad siger du, Jacob Mark, der er jo så lige ved at tage en slurk af dit vand? Jeg sidder og ventet på det her øjeblik. Kan du genkende det her med kunstens modighed, at vi mangler den? Jeg synes faktisk, den idé, du lige havde med at proppe kunstnere ind i en bus og sende dem ud i udkants Danmark, var en ret god idé. Og jeg sad og tænkte før, da det blev sagt, at kulturen var blevet sådan en lille elite, og det lød jo lidt ligesom den beskrivelse, der er af politikere. Jeg tror på en eller anden måde, at vi både i politik, men også i kulturlivet, er nødt til at åbne os op og komme ud og se det Danmark, der er rundt omkring. Og jeg har ikke noget endeligt bud på det, men noget, som jeg synes var interessant, det var, at man nærmest skulle tvinge folk til at være sammen med hinanden. For eksempel i politik, der har man jo i Canada arbejdet med, at man skal indkalde folk, ligesom man indkalder domsmænd, til at være med til at træffe politiske beslutninger. Og jeg kunne simpelthen godt tænke mig, at man fik lavet en eller anden model eller et eller andet system, så mennesker, der tænkte, at de ikke har noget med kultur at gøre, de fik noget med kultur at gøre, fik mødt kunstnere, fordi alle har noget med kultur at gøre. Men jeg er bare bange for, at der er kommet sådan en skel med tiden. Og hvordan man løser det, det ved jeg ikke, men det synes jeg kunne være spændende. Jacob Mark, du og jeg, vi sætter os lige ned bagefter, så laver vi sådan et forløb altså for kunstnere. Tak til dig, Hassan Preisler, fordi du er med på en telefon. Vi skal videre til næste punkt, der faktisk lige præcis handler om udflugt. Dette er Radio 24/7. Fordi en gruppe folketingspolitikere tager i weekenden på studietur til Australiens stærkt omdiskuterede asyllejr i østaten Nauru i Stillehavet. Adskillige rapporter har ellers vist massive overgreb på børn og kvinder og generelt ret kummerlige forhold i den pågældende lejr. I sidste uge kunne den britiske avis The Guardian berette om hundredvis af selvskadeforsøg, overgreb, flere af dem i øvrigt af seksuel karakter, og om generelt miserable levevilkår i lejren på Nauru. I de mere end 2.000 rapporter om overgreb og hændelser er der 7 indberetninger om seksuelle overgreb på børn, 59 rapporter om overfald på børn, 30 tilfælde af selvpåført skade, der involverer børn, og 159 tilfælde af trusler om selvskadende adfærd fra børn. Det er bare på børnesiden. Hvad kan danske politikere, Jacob Mark, fordi du er jo en del af det her udvalg, I er 5 stykker, der skal afsted. Hvad kan danske politikere lære af en lejr, hvor en ung pige for eksempel syrer læberne sammen på sig selv, mens en vagt står og griner af hende? Ja, hvis virkeligheden ser sådan ud, som jeg frygter, den ser ud nede på Nauru, så kan vi jo lære, at det ikke er en vej, vi skal gå i Europa. Og det synes jeg faktisk er en ret vigtig lære på et tidspunkt, hvor nationalistiske stemmer, de strømmer frem i højere og højere grad i forskellige lande. Altså vi snakker jo trods alt også om, der er også partier i Danmark, store partier, nogle af dem, der har fået allerflest stemmer i Danmark, der synes, man skal gå Australiens vej. Ja, Dansk Folkeparti for eksempel ja. Og jeg synes, at det er helt vildt vigtigt, at man så, inden man lige pludselig bliver ved med at tage den debat, og bliver ved med at sige, at vi skal gå Australiens vej, kommer ned og siger, jamen, hvad er det så, de har gjort? Hvad er det så for nogle konsekvenser, det har haft for børn og for mennesker? Så jeg synes, der er meget at lære. Men altså, hvis nu det her, det er helvede på jord, Dantes 9. cirkel, osv., så videre, søs Marie Seer, hvad kan vi lære af det? Det tror jeg bestemt, man kan lære noget af, blandt andet om man så skal lade være med at gøre det. Men det der, hvor man kan stille en lille smule spørgsmålstegn ved politikernes motiver for at tage afsted, det er, at det virker som om, uanset hvor man kommer fra politisk, så har man en agenda, som man tager derned for at få bekræftet. Altså, du tager derned for at få bekræftet, at det er helvede på jorden. En DF'er vil måske tage derned for at få bekræftet, at det er en udmærket løsning. Martin Henriksen, der er formand for et pågældende udvalg, skal også derned, og det er ham, der jo blandt andet har sagt, at den australske model er noget, vi godt kan skille til og måske også lære af. Og det bliver man altså bare sådan lidt træt i hovedet af, når man kan sige, at konklusionerne næsten er givet på forhånd. Så er det mere et spørgsmål om, hvad I kommer hjem med konkrete eksempler. Hvem kan komme med det grældeste eksempel med et eller andet barn, der er kommet til skade under nogle forfærdelige omstændigheder? Og det er en super alvorlig problemstilling. Så jeg har ikke noget imod, at I rejser ud. Det er mere den her med, at konklusionerne næsten er givet på forhånd. Og vi er jo ude i en situation, hvor vi skal til at udelukke nogle løsninger og fokusere ind på nogle andre løsninger. Så debatten som sådan er meget relevant. Hvad siger du til det, Jacob Mark? Jamen, det kan jeg egentlig godt forstå. Men nu var vi jo for eksempel også i Jordan i foråret, hvor jeg også havde en sådan forudindtaget holdning om, at det ville også være forfærdeligt, det jeg så, ikke? Og vi skal hjælpe mere i nærområderne. Men når man er på sådan nogle ture, så kommer der altså også bare nogle oplevelser, man aldrig kunne have forudset, når vi var ude og snakke med ministre, når vi var ude og snakke med nogle af de folk, der rent faktisk var flygtet, der sagde, at de ville under ingen omstændigheder til Europa. Det er jo ikke lige det, debatten drejer sig om herhjemme. Og det er noget af det, der interesserer mig i Australien, det er jo, at der er jo ret stort flertal, der bakker op om den her model. I et land, der ellers virker solidarisk. Så det, jeg gerne vil ned og høre også, det er, hvordan pokker kan I bakke op om det her? Altså, hvordan kan I synes, det er en vej frem et stort flertal i landet? Og det kan jeg jo på ingen måde vide nu. Men det er rigtigt, at vi får da på mange måder nok bekræftet de ting, vi tager derned med i forvejen. Og det er nemlig rigtigt, at der er stor folkelig opbakning i Australien til den pågældende asyllejr, også selvom vi jo her i Vesten, særligt i Danmark, synes, den er meget kontroversiel. Jeg har fundet en video, som jeg gerne vil afspille for jer, hvor vi jo hører lidt om, hvor en sergeant-agtig type netop fortæller om den her lejr. Prøv en gang at lytte med til klippet. It is the policy and practice of the Australian government to intercept any vessel that is seeking to illegally enter Australia and safely remove it beyond our waters. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. The rules apply to everyone, families, children, unaccompanied children, educated and skilled. There are no exceptions. Do not believe the lies of people smugglers. These criminals will steal your money and place your life and the life of your family at risk for nothing. The message is simple. If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home. Jeg skal lige korrigere mig selv, fordi det, som sergeanten jo her står og fortæller, at det er et budskab til flygtninge, som kunne synes, at Australien var et attraktivt sted at flygte hen. Han siger meget tydeligt, I kommer ikke til at få et hjem her. Og kommer også til at tale til den australske befolkning, eller hvad er det for nogle mennesker, som i så fald kommer. Kan I forestille jer, at vi vil lave noget lignende? Nu ved jeg jo godt med regeringens smykkelovgivning og de annoncer, der blev bragt i forskellige medier, men kan I forestille jer noget tilsvarende, at Inger Støjberg, hun går på og leverer en videobesked til flygtninge, der handler om, I har ikke en chance? Ja, det kunne jeg sådan set godt. Altså, jeg mener jo ikke, der er langt fra den her video, som har floreret på Facebook, og så til de annoncer. Forskellen er jo den politik, man har i praksis. Altså, Australien, de afviser folk og flytter dem ud på øer. Ja, og herhjemme, der har vi så valgt ikke at gå den vej, gudskelov. Men budskabet er jo det samme, når regeringen laver deres annoncer, I skal ikke komme til Danmark. Men det er ikke helt på munden, Henrik Marstal, fordi Karen Jespersen, hun foreslog jo engang, at vi anbragte kriminelle asylansøgere på en ø. Og det var der jo mange, der grinede af dengang og syntes var helt vildt åndssvagt. Men kan det blive en realitet måske, at vi placerer en asyllejr på en dansk småø? Altså, det kunne jeg da frygte, det kunne blive. Altså, fordi jeg er meget enig med Jacob i det her. Det er jo en måde, at der er et menneskesyn bag det her, som jeg synes er meget, meget altså, forfærdeligt. Der er noget omkring respekten for den enkelte. Der er noget om at udvise et minimum af empatisk adfærd over for andre mennesker, som jo er nogle værdier, som hele den vestlige kultur jo er rundet af. Og derfor er det meget, meget forstemt at høre repræsentanter fra et vestligt land sige det her. Jeg bemærker, at FN har været ude og kritisere det her meget, meget kraftigt. Også fordi, at FN's menneskerettighedserklæring er jo overtrådt på utrolig mange punkter. at Amnesty International, Human Rights Watch, altså organisationer, går ud og fordømmer den her fremgangsmåde for flygtninge og siger, det er simpelthen et no-go. Australien må simpelthen finde en anden måde at gøre de her ting på. Jeg vil sige omkring det med at have folk på en ø, hvis det er, at det er jo latterligt, fordi Australien er så kæmpestort land, og vi ved, det er så kæmpestort område i Australien, som er ubeboet. Så på en eller anden måde er det jo simpelthen så hyklerisk, at folk skal bo på en ø. Men hvis de skal bo på en ø, så skal det jo ligesom tænkes på en måde, og så skal det jo siges, så får vi simpelthen skabt et nyt samfund, måske endda et nyt Australien, fordi Australien er jo selv skabt på en lignende måde, så får vi måske et nyt Australien i spil. Men de her lejre har udadtil tegnet et, hvad man kan kalde meget lidt flatterende billede af Australien, men spørgsmålet er jo også, om det er retvisende, fordi med til billedet, der hører, at landet åbner dørene for et stort antal kvoteflygtninge. Australien, de har et særdeles generøst kvotesystem og modtager 13.750 kvoteflygtninge om året, hvor Danmark kun tager 500 styk. Altså, så, men kunne det også være en vej at gøre for Danmark? Flere kvoteflygtninge? Jeg tror, jeg vil spille over færre til Jacob. Hvad siger du, Jacob Mark? Så, det er det, der er så dejligt ved at have en politiker i studiet, ikke? Ja, nu skal jeg høre, hvad han siger. Altså, jeg synes faktisk, det er en svær debat, men jeg har ikke noget imod at diskutere, om man skal tage flere kvoteflygtninge. Fordi kvoteflygtninge er jo nogle af dem, der virkelig har brug for hjælp. Og noget af det, som jeg synes er problematisk lige nu, på den måde folk flygter på, det er jo tit dem, der har råd, der flygter. Det er jo tit dem, der har muligheden, der har styrken til at flygte, der flygter, ikke mindst dem, der har allermindst, de bliver hjemme. Det er derfor, jeg egentlig godt kan lide kvoteflygtningemodellen. Så jeg vil ikke have noget imod at diskutere, om man skulle tage flere kvoteflygtninge. Jeg så sådan set også godt, at man i Europa altså havde en fælles asylbehandling, hvor at man forpligtede sig til at tage en kvote hver, og det tror jeg så i øvrigt også ville betyde, at Danmark skulle tage færre, fordi sådan nogle lande som Østeuropa jo nærmest ikke har taget nogen. Søs Marie, ser at mange lande, de har skulle håndtere store flygtninger og migrationsstrømme inden for rigtig kort tid. Giver det ikke meget god mening, at vi lærer lidt af hinanden? Og Australien har jo erfaringer med den her model, hvor man placerer en hel masse på Nauru. Bestemt, og der er sådan set, altså nu, den australske model er sådan meget hængt ud som helt forfærdelig, men man kan jo i teorien godt forestille sig, at den virkede. Hvis vi ville betale nok for det, kaste nok ressourcer i det, så kunne det være en forretningsmodel for fattige lande at tage sig af det her problem for os, også på en human og en ordentlig måde. Nauru blev betalt for at modtage. Vi vil bare ikke betale nok for det. Altså, det er jo det, der er humlen i det, og det bliver I jo så også klogere på, Jacob, når I tager derned med omkostningen i forhold til kvaliteten af det, der bliver leveret. Men i teorien er det jo en løsning, som godt kunne virke. Og man er selvfølgelig nødt til at se på alle de løsninger, der er, fordi der synes at være et konsensus i Europa om, at flygtninge skal være eller andre steder end her. Men hvorfor har turen været hemmeligholdt, Jacob Mark? Jeg tror faktisk ikke, jeg ved, den ikke har været hemmeligholdt, men de mennesker, der bor dernede, de har det jo ikke godt. Det er jo også det, I selv har fortalt her i radioen og været temaet i den her uge. Og jeg har da været ret bekymret for, at hvis der lige pludselig kom meget medieopmærksomhed på, at nu skulle sådan en delegation af politikere afsted, hvordan ville de mennesker, der var dernede, så egentlig have det? Altså, ville de for eksempel kunne finde på at gøre skade på sig selv, for at gøre opmærksom på, hvor dårligt de har det? Ja. Altså, så jeg tror egentlig, vi har været ret bekymret over, hvordan ville de modtage det, dem der bor dernede og har det liv, som de har. Men meget tyder på, at der er et eller andet fuldstændig skævt. Altså, siden det kunne være en kritisabel eller en angribelig og problematisk melding, at der kommer en dansk delegation til en asyllejr. Jamen det, altså, du læser jo selv tallene op i forhold til, hvor mange børn, der bliver mishandlet, hvor mange, der er folk, der prøver at sætte ild til sig selv. Det er jo ret alvorligt, det her, og det er derfor, vi egentlig gerne vil derned. Og så mener jeg, og det er sådan en større diskussion omkring journalister og politikere og sådan noget, men jeg kan faktisk meget godt lide, at man nogle gange som politiker har noget ro og noget fred til sådan at spørge ind og ikke agere i den der politikerrolle, men gå rundt og opleve det på egen hånd. Nogle gange så bliver det altså sådan lidt falsk billede, når der render journalister rundt ved siden af en. Jeg har modtaget en stribe sms'er, blandt andet så er der en, der direkte til den her, det her videoklip, vi lige spillede med den australske sergeant, der siger, så står der sådan en klaphat der og prædiker ondskab. Hans forfædre har fordrevet et andet folkefærd fra deres eget land. Ja, det er så aboriginal. Den er jo relevant at tage den her sammenhæng. Jeg synes, at sådan set pointen er god. Det tænkte jeg nemlig nok, du ville synes, heller ikke meget. Men det synes jeg. Jeg synes, at pointen er der fuldstændig rigtigt, at der er der noget med at sige, hvad er det egentlig for nogle måder, vi er kommet til at være i verden på. Og jeg synes da helt sikkert, at der er noget med, at når man har gjort det, Australien har gjort, eller som er blevet gjort i New Zealand med noget større held, det forpligter jo. Altså, det forpligter jo, det skaber, det er i hvert fald relevant at tage en debat om, hvordan det her det kunne forpligte. Og du mener ikke, at de tager deres forpligtelse på sig, når det er sådan, de nu har et af de mest generøse kvotesystemer, har modtaget 13.750 styk, om jo, året, hvor Danmark kun har taget 500. Altså, den del af det kan vi godt sige, at der er forpligtet Australien sig på en fin måde. Når ting, som foregår her i Nauru, som det gør, så er der jo noget fuldstændig rivravende ruskende galt i den måde, mennesker bliver set på. Jeg synes, at det ene med Susanne Marie Serup i, at det her, det kunne jo godt være en forretningsmodel, at lande, vi kan kalde det fattige lande, kunne tjene nogle penge på at gøre det her. Det kunne vi sagtens se, men der skal altså følge et menneskesyn med, som er helt fundamentalt anderledes end det, vi ser nu. Og hvordan synes du, hvad er det for et menneskesyn, du synes, at kunne se fra den australske regerings side? Det er et menneskesyn, der handler om, at de flygtninge, der kommer uanset hvem de er, så bliver der taget imod dem som det, de er, nemlig mennesker i nød. Og det vil sige, at de bliver ikke taget imod som om, at de er en slags noget, der hører hjemme i en skraldespand, at det er noget, vi godt vil have væk. Når folk gerne kommer til arbejdslejre rundt omkring, så ved vi også godt, hvordan det har været i Sovjet for eksempel. Det første spørgsmål er, at vi anbefaler sådan set, at du begår selvmord, fordi du kommer ikke til at få det sjovt her, og du dør alligevel inden for meget, meget kort tid under frygtelige lidelser. Så begå bare selvmord lige med det samme. Det er den retorik, jeg næsten fornemmer, der ligger bag det her, så jeg synes, der er den grad grund til at tænke over, hvad der sker. Jakob Mark, kommer I også til at lytte til kritikere af modellen på Nauru? Ja, det gør vi. Vi skal jo mødes med menneskerettighedsorganisationer og folk, der arbejder med det her og arbejder med de mennesker. Og så håber jeg, men nu ved jeg jo ikke præcis, hvordan det bliver, men jeg håber også, at vi får lejlighed til at snakke med nogle af de mennesker, der bor der, og altså få et reelt indtryk af, hvordan er livet på den her ø. Og det er altså i morgen. Turen går til Nauru, og det er formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget Martin Henriksen, der skal afsted sammen med Simon Emil Amitsbøl, Dan Jørgensen og dig, Jakob Mark, Johannes Schmidt Nielsen og Markus Knudt. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Gennem 3 år har et netværk af selskaber angiveligt snydt de danske skatteborgere for 12,3 milliarder kroner, uden at skat fik mistanke om, at der var et sugerør nede i skatteborgernes fælleskasse. Nu bliver jeg helt syv. Er det 12,3 eller er det 13,2 milliarder kroner? Jeg har hørt 12,3. Det er også det, 12,3. Først troede skat, at vi var blevet snydt for 6 milliarder, så blev det 9 milliarder. Og nu er det altså de 12,3 milliarder, og Carsten Lauritsen mener, at der er blevet sat et forløbigt punktum, for at se, havde han sagt. I sin kerne handler sagen om udbytteskat, og det kan godt være, det lyder lidt usexet, men ikke desto mindre er det væsentligt. Et selskab i udlandet skaber et falsk dokument, hvor der står, at det har betalt skat i hjemlandet, og derefter sender selskabet en besked til skat om, at det har krav på refusion. Og det er ikke ulovligt, hvis selskabet vel at mærke har modtaget udbytte fra danske selskaber og betalt skat i hjemlandet. Problemet er bare, at det ikke er sket, men skat har ikke desto mindre udbetalt ved kasse 1, uden at tjekke, om kravet var gyldigt. Jeg er jo en af dem, der ikke betaler min skat med glæde. Jeg betaler skat med penge, og jeg vil hellere bruge de penge på mig selv end på svindlere, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har det sådan. Indtil videre så er 3 mellemledere blevet fyret på baggrund af skandalen. Jesper Rønnow Simonsen, det er netop blevet meddelt, at han også fratræder med øjeblikkelig virkning, og det er jo også noget, der i går på Facebook blev efterlyst. Det er, hvornår det her det får konsekvenser for topledelsen, fordi det er svært at overleve så absurd en skandale, når man er ansigtet på en instans som skat. Nå. Jeg har lige fået det at vide, så hele det der manuskript, jeg havde forberedt, der må jeg så ligesom sidde og omstrukturere lidt. Ja. Nu har vi så placeret aben i høj grad hos Jesper Rønnow Nielsen, men hvad med også at kigge på skat og se rent politisk på, hvor mange ministre, der har været sparket ind i det pågældende ministerium? Altså, jeg tror, det er 9 styk inden for de seneste 5 år, der har siddet der. Det har virket som ministerium, hvor man bare placerer folk, der i virkeligheden drømmer om at komme et andet sted hen. 22 på 41 år. Ja, og accelereret så de seneste. Ja, og hvor der så i samme periode har været 6 statsministre. Det er jo sådan en, det har i mange, mange år været sådan et sted, hvor man enten pensionerede folk eller testede folk af. Og det tror jeg, man har vidst i alle partier, at det var, altså det var i virkeligheden et nemt ministerium, betragtede mange det som. Hvorfor især egentlig? I Foghs tid, jamen der, for eksempel i Foghs tid, så var der skattestop. Altså hvor svært er det? Du skal simpelthen bare sørge for at holde skatten i ro. Og der sad Christian Jensen så også i forskellige år. Ja, og før det Svend Erik Hovmand, hvor man kan sige, det var sådan en retrætepost for ham, så blev det så en træningspost for de nye unge mænd. Troels Lund Poulsen, Christian Jensen, Peter Christensen har været igennem. Og den tradition har man ligesom fortsat, da der kom en rød regering til. Og det er simpelthen for sjoflet at behandle en så vigtig post for sammenhængen i det her samfund. Fordi der er så mange ressourcer, som vi deler ud hver år, de skal jo ind et eller andet sted. Men nu er vi jo alle sammen enige om, at det her det er bare en helt vild, vanvittig, spændende og væsentlig post. Men er det ikke også, fordi det lige har kostet os 12,3 milliarder, at der har siddet et utal af ministre? Og enten som retrætepost eller som grønskolding-skole. Jakob Mark, hvordan ser du på den her skandale? Jamen, først og fremmest, så synes jeg jo, at den er frygtelig, fordi at nu var vi jo ude med det udspil, som du sikkert også synes var frygteligt, om at man skulle betale en 50'er mere om måneden for at få sådan en velfærdsløft. Og det blev faktisk modtaget meget godt, men hold op, hvor var der også mange mennesker, som jeg ved betaler deres skat med glæde, som sagde, jamen hvad med, at I lige fik styr på svindlerne først? Og derfor er det her så problematisk, fordi at man grundlæggende mister forståelsen for, hvorfor man selv skal betale, hvis man kan se, at der er nogle andre, der undslipper. Og derfor er det meget vigtigt, at vi får gjort noget ved det her. I forhold til det der med ansvaret og politikere, så oplever jeg noget på Christiansborg, jeg i hvert fald ikke har oplevet før. Det er sådan, at partier fra begge sider af fløjen går rundt og siger, ja, vi ved godt, den er gal. Vi ved godt, den er kvaret os. Folk stopper faktisk med, i hvert fald i nogen grad, at placere aben hos den modsatte fløj. Fordi at det er forskellige ministre fra forskellige partier fra forskellige fløje. Jeg synes da at have set Jesper, hvad er det nu han hedder, som også... Petersen, ja, være ude og pege på den borgerlige regering. På, okay, så... Nå, men jeg synes egentlig, at der er sådan rimelig meget konsensus om, at vi er nødt til at gøre noget, og der er siddet forskellige ministre. Det kan godt være, at der er en enkelt socialdemokrat, der lige skal drille Venstre lidt. Men jeg anderledes har jeg oplevet det her end tidligere. Men er det ikke også, fordi der har været et hav af ministre netop fra? Altså, socialdemokratiske minister og venstre minister. Jo, lige præcis. Og der har også været SF-minister på den her post, ikke? Mm-hmm. Nå ja, det er rigtigt. Der var lige en, der sad der et par uger, ikke? Jo, vi har og så var der to Møre, som også lige var kommet direkte. Ikke særlig tør bag ørerne, men... Men en dygtig skatteminister alligevel. Men, som aldrig selv har betalt skat, fordi han har været på SU hele sit liv. Men ikke, så betaler man jo øvrigt også skat. Men ikke desto mindre, så... Så han ved, hvordan det føles. Præcis. Det er det, der er dejligt ved universel velfærd. Det er, uanset hvor du kommer fra, så betaler du også skat. Men jeg vil bare sige, at jeg tror faktisk, at der er sådan en forståelse af, at vi er nødt til at gøre noget, for vi er også alle sammen et ansvar for, vi har et ansvar for, hvordan det er endt i dag. Og det er jo dels det her med ansvaret, der jo så leder til, at nu bliver Jesper Rønnow Simonsen fritstillet. Han får sikkert en klækkelig bonus og får sådan en stor... gylden faldskærm som tak for ikke at have været udvist tilstrækkelig agtpågivenhed. Altså, det kommer der givetvis nok. Men det andet er jo også, at jeg kan forstå, at der er kommet meldinger om, at skat skal nu opsplittes i forskellige instanser. Så det virker da som om, at man har vidst, at det her det var undervejs, så har man så også en plan, når nu er det sådan, at lorten har ramt... ventilatoren. Ja, man kan sige, det har været sådan lidt skør logik, ikke? At man sparer så mange mennesker i skat, som man har gjort over årene, og så står man der og kritiserer skat, når det så går galt. Altså, det siger jo sig selv, når man fyrer så stor en del af mandskabet, så vil det jo gå galt på et tidspunkt. Jo, men er det ikke det, en ledelse så også må træde ind og så sige, prøv at høre her, venner, vi kan ikke blive ved med at fyre. Det kan godt være, der sidder nogen bare stempler, okay, det har de åbenbart gjort, siden pengene er fosset ud af kassen. Men det er da en ledelsesmæssig opgave at sige, vi kan ikke skære mere. Det kommer til at have alvorlige konsekvenser. Det er da derfor, man har en chef og et ledelsesmæssigt ansvar. Man kan jo ikke bare sidde og sige, okay, jamen, vi har færre penge, vi skærer lige 100 mand mere. Jamen, jeg er fuldstændig enig, men nogle gange, jeg synes jo, politikere generelt der er dygtige folkefærd, men nogle gange så kommer embedsmænd jo med anbefalinger, som politikerne ikke følger. Og det, man ved jo ikke, om der er siddet embedsmand, der har sagt, vi kan ikke skære mere, vi er nået grænsen, og så er man politisk valgt at gøre det alligevel, fordi man skulle bruge pengene et andet sted. Men under alle omstændigheder skulle de embedsmænd have reageret på, at der lige pludselig på én konti... eller en konto blev udbetalt markant flere penge, end der gjorde året før. Altså, så der er jo sket et ledelsesvigt, uanset hvordan man vinder drejet. Og det er også derfor, jeg synes, det er fornuftigt, det man har valgt at gøre i dag. Der er en her, der skriver på sms'en, den sædvanlige sang om skat af manglende ressourcer. Det, der er sket, er jo forenklet set det samme, som hvis en virksomhed skal betale kompensation i forbindelse med salg af maskiner. De udbetaler så kompensation fra 9 gange flere maskiner, end de har solgt, og udbetaler for maskiner, som de ikke lagerfører. Parentes, skat, refunderet udbytte, skat for selskaber, der ikke havde udbetalt udbytte. I den virksomhed vil man ikke diskutere antal ansatte, men udelukkende inkompetent ledelse. De fejlagtigt udbetalte beløb hos skat var i øvrigt så store, at der var usædvanligt store udsving på betalingsbalancen, så andre instanser uden for skat burde måske også have reageret. Og det er jo nemlig lige præcis det, vi er omkring. Fordi det bliver hele tiden forsøgt forklaring. Det er ressourcer, vi mangler, og det er nedbemanding, og det er uklar ansvarsfordeling osv. Men skat er jo mange gange blevet advaret om, at kontrollen var for ringe. Ifølge Finans.dk har intern revision under Skatteministeriet advaret skat om manglende afstemning mellem de udbytter, som selskaber og aktionærer indberetter ved især. Og den første advarsel kom i 2010. Det blev ovenikøbet gentaget i 2013, og her skriver intern revision, at der er behov for, at skat sikrer sig bedre mod, at der ikke sker uretsmæssig refusion. I alt tæller Rigsrevisionen 9 såkaldte indikationer, eller advarsler, om man vil, på, at noget var galt. Den 9. var så en henvendelse udefra, og den fik så skat til at reagere. Det er umuligt ikke at sige, at det her det peger på ledelsen. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Hvis det lød sådan, så det var faktisk ikke det, der var min hensigt. Men jeg vil faktisk gerne rose den minister, Carsten Lauritsen, der sidder der i dag, som både tager konsekvensen i forhold til den ledelse, som har begået et svigt, men også siger, at der er faktisk også brug for flere ressourcer, og kommer med en stor plan til, hvordan der skal ansættes flere. Og jeg tror ikke, at den endelige løsning er en af delene. Jeg tror faktisk, det er at gå på to ben i det her. Jeg skal lige vende tilbage til noget andet, Jacob Mark, fordi nu sad du og stak lidt til mig, så stikker jeg også til dig. Velfærdsløft. Mm-hmm. Du sagde et eller andet med, at vi skulle betale 50 mere om måneden. Det er rigtigt. Til hvad? Jamen altså, vi har jo foreslået, at det skal gå til minimumsnormeringer i daginstitutionerne, til folkeskoler, for eksempel kostordninger, mere tid til forberedelse, til jordmødre og sygeplejersker på fødegangene, og så til opkvalificering af ledige. Alt hvor jeg vil putte det ind i den kategori, der hedder forebyggelse. Og så har vi sagt, at det skal man gøre i 10 år, og så tror vi faktisk, at når man har forebygget og investeret i børn og unge og ledige, så vil man på et tidspunkt kunne se så stort afkast, at man kunne fjerne det bidrag igen. Det er en ting, der er interessant, og som også efterlader højrefløjen tit med et problem, fordi højrefløjen, de prædiker jo altid noget med markedet og konkurrence og mindre skat, og det er jo simpelthen som at høre folk fra en finansiel virksomhed altså holde møde. Det er jo røvsygt og meget diffust også tit at tale om mindre i skat eller lavere skat. Det, du siger, er jo så utroligt konkret. Nu kigger jeg på dig, Søs Marie Seer, fordi du har også en fortid som politisk rådgiver. Når det er sådan, man skal ud og sælge budskabet om, man skal have lavere skat i stedet for en højere skat, så er det, virker det på mig en lille smule vanskeligt, fordi hvor er det besnærende at tale om, at vi skal have flere jordmødre. Mm. Vi skal have flere pædagoger, der kan tage sig af vores børn. Og det kommer til at betale sig i fremtiden, fordi vi bliver alle sammen også lykkeligere af det osv. Hvordan sælger man historien om lavere skat, uden at lyde som en stor, fed, klam jurist? Jamen, det er faktisk helt utroligt svært. Altså, det er også derfor, at Lars Løkke han har opfundet sådan et udtryk, som han kalder den private velfærd. Altså det er i virkeligheden for, og man kan sige, snylte lidt på den retorik, som Jacob Mark her bruger, om den offentlige velfærd. Ja, fordi velfærd. Det er jo en dejlig retorik. Det lyder rigtig det godt, lækkert. Og så prøver han at flytte det ind i privat regi og så sige, at det giver noget velfærd til familien, til den enkelte, og nogle frihedsgrader og noget velfærd, ja. Men i virkeligheden så er det er sådan lidt svært med skat, og især skattelettelser i Danmark, fordi det er sådan noget, hvis man spørger folk, så vil de aldrig have skattelettelser, i hvert fald flertallet af danskerne, når de så har fået dem, så vil de gå dødmæk af med dem igen. Og i det øjeblik, man giver dem, så er de aldrig store nok. Så det er virkelig et skisme i den danske befolkning, at hvis du spørger, vil du have mere velfærd, så svarer de ja. Hvis du spørger, vil du have skattelettelser, så svarer de også ja. Altså, så det er som om, at vi ikke forstår, at de to ting på en eller anden måde hænger sammen. Og det tror jeg ikke, Jacob Marken synes. Det er en sindssygt interessant pointe. Jeg har spillet fodbold i noget, der sidder i F nede i Køge, og de er stort set alle sammen håndværkere og folk, jeg holder meget af og spiller med. Og så når vi havde straffesparkskonkurrence, så hver gang jeg skulle sparke, så råbte de lige inden, hvis du brænder, så skal du sænke skatten i Køge. Og det er jo brændte du så med vilje? Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har tænkt over det, fordi det er jo mennesker, som jeg ved, elsker Danmark, elsker skoler, synes børnehaver er helt vildt vigtige, synes det er vigtigt med velfungerende hospitaler, men de synes fandme, det kunne være dejligt, hvis vi betalte noget mindre i skat. Ej, hold nu op, man kan godt elske Danmark og betale skat. Men det har simpelthen været jeg synes, der har været en tilgang til politik i en årrække, hvor det hele, selv på venstrefløjen, det hele handler om at skulle betale mindre, men vi kan stadig opretholde den samme velfærd. Bare sige, vi kommer til et punkt en dag, når der kommer flere ældre, når der kommer flere flygtninge, hvor vi er nødt til at snakke ærligt om, hvis vi vil have den velfærd, vi har i dag, så er vi også nødt til at betale for den, og det er okay, for det er det, der har gjort os stærk. Men det, den måde, man appellerer til dem, der gerne vil have skattelettelser, det er at minde dem om, at de har mere tillid til, hvordan de selv bruger en 50'er, end hvordan du bruger en 50'er. Og efter skandalen med skat og de der 12,3 milliarder, så kan man også sige, hvem vil betale flere penge til udenlandske kriminelle? Ja. Henrik Marstal. Jeg synes også, vi skal dvæle lidt ved det her kommunikationsarbejde, som Skat har excelleret i, fordi det var tirsdag aften kl. 21.42, underkøbet midt i, at OL-guldvinderne de lander i København, at Skat pludselig kommer med den her meddelelse om, at det altså ikke er 6-9 milliarder, der mangler, men 12,3. Altså, det der med at sende sådan en pressemeddelelse ud på det der lidt obskure tidspunkt, 21.42, altså, tror de, at landets journalister har grød i hovedet? jeg tror da, at de har sendt ud om aftenen, så de ved, at næste morgen, så sad journalisterne klar, i hvert fald i radiomedier og TV-medier. Så du tror simpelthen, det er for at gøre journalisterne en tjeneste, at man sender ud 21-22? Det mener jeg ikke, men jeg mener bare, at det er jo sendt ud på et tidspunkt, fordi at, så er det jo ligesom klar til næste morgen, som noget, der bliver gjort der. Men ellers ved jeg ikke noget som helst om, hvorfor det er gjort der. Men det, jeg tænker bare lidt, at der er nogen, der har arbejdet kl. 21.42. Det er netop take-out-trash-tidspunktet. Altså når du sender ting ud efter kl. 17 på en fredag, så er det fordi erhvervsredaktionerne ikke skal kunne nå at gøre noget ved det. Aha. Når du sender ting ud efter kl. 21, så er det fordi ingen skal kunne nå at gøre noget ved det, udover radioavisen. Det ligger der til næste morgen snart, radioavis og så videre. Jo, men det ligger så på en dag, hvor OL... guldvinderne herreholdet der tog alle forsiderne, og hvor det handlede om alt muligt andet. Så det er sådan en klassisk take out the trash. Og der synes jeg virkelig, at den stritter for Carsten Lauritsen, som jeg sådan set er enig med dig, Jacob Mark har håndteret det ret flot. Et langt stykke af vejen, men her glipper den. Fordi han har sådan set lovet, at det, der skulle gøre, at vi kunne have tillid til ham, det var, at han ville have en åben dialog med os om det, og han ville lægge problemerne åbent frem. Men det er eddermame at putte med problemerne og sende en pressemeddelelse ud 21-42. En eller anden onsdag aften, hvor der sker alt muligt andet. Henrik Marstal. Jeg synes, det er altså helt... Tirsdag aften var det. Jeg synes helt overordnet, at hele den her debat om skat, den viser jo nogle ting om det danske samfund, som jeg synes også kalder på grundsrefleksion. Vi har jo et utroligt tillidsborgers samfund, og den tillid, vi har til hinanden og til vores organisationer, er jo fundamental for, at vi kan have et samfund af den type, vi har, hvor vi sådan set stoler på hinanden. Den tillid tror jeg også er kommet skat til gode gennem rigtig, rigtig mange år. Vi er simpelthen så mange danskere, der har tænkt, at skat, de må vide, hvad de gør. De skal nok få tingene til at ske. Og det her, det er jo en påmindelse om, altså enkelt er det åbenbart ikke helt. Og jeg tror ikke, at den tillid, vi har, skal erstattes med mistillid. Jeg tror til gengæld, den skal erstattes med, at store organisationer som skat simpelthen udviser noget mere åbenhed, noget mere gennemsigtighed. Vi skal simpelthen være bedre til at kunne se, hvad er det egentlig, der foregår, og hvorfor foregår det. Fordi... Vil du sidde og kigge skat efter i alle dit sindssygt komplicerede mekanismer? Jeg vil ikke personligt gøre det, fordi jeg har ikke fagligheden til det, men jeg vil sætte pris på, at der var ikke bare politikere, men måske også nogle analytikere i forskellige steder i medieverdenen, der ligesom havde det her som et indsatsområde, og fortalte, hvad der skete, fordi det kunne godt have holdt skat mere til ilden, og så havde vi måske haft en skandale for et par år siden, men i et meget, meget mindre omfang. Jeg tror, du er inde på noget andet, som jeg lige vil tage fat i, netop det der med tillid, fordi man kan jo også sige, hvordan vil skat nu genskabe tilliden til sig selv, når det er sådan, at 12,3 milliarder er faldet i hænderne på udenlandske kriminelle. Det er der jo ikke nogen, der synes særlig godt om. Der er også en lytter her, Claus Frøslev, der skriver, før i tiden betalte jeg også min skat med glæde. Det har jeg ærligt talt lidt svært ved efterhånden. Han er nok ikke SF'er, Jacob Mark. Nu, når man ser, hvordan skat bare pisser 12 milliarder kroner væk, oven i det eftergiver man så 7 milliarder kroner, som folk skylder skat, fordi man ikke lige orker det med den der inddrivning. De er nemlig også ved at eftergive skat til... Det har jeg da også problematisk med, men som sagt, jeg betaler jo heller ikke med glæde. Du siger, Henrik Marstal, det her med tilliden. Det er jo nogle voldsomme ting, som de gør nu. De fyrer topchefen, Jesper Rønnow ryger ud. De opsplitter skat i forskellige instanser. Altså det signal, der udgår fra Carsten Lauritsen, er da, at det her det bliver taget meget alvorligt. Også fordi skat er jo en af grundstenene i vores velfærdssamfund. Skat er en grundsten i velfærdssamfundet, og forudsætningen for, at vi kan have velfærdssamfundet, er jo også, at vi har et minimum af korruption. Og det hænger jo også igen sammen med, at skat skal være en organisation, som indgyder tillid hos befolkningen. Men mangler skat transparens, Søs Marie Seer? Nej, det synes jeg egentlig ikke, men det er måske mere et udtryk for, at skattepolitik i dag er simpelthen rockerkompliceret. Altså, der er næsten ingen mennesker, der er kvalificeret til at forstå, hvad det er, der foregår. Nu har jeg selv været i Finansministeriet i en periode, og der må jeg sige, der får de duk for øjnene, når de taler om ting, der foregår i Skatteministeriet. Altså, fordi selv regnedrengene i Finansministeriet synes, det er sygt kompliceret, det de sidder med i Skatteministeriet. Det er et udtryk for, at det er en meget kompleks størrelse, vi arbejder med. Men derfor kan man så heller ikke have en chef, som har klokket i det til at sidde og skal redde det ud igen. Så jeg synes, det er logisk nok, at Jesper Rønner ryger på det, men man skal også bare vide, at der findes ikke mange erstatninger for ham. Altså, det er ikke sådan et job, hvor der findes 25 gode rekrutteringsmuligheder til at gå ind og erstatte ham. Ja, det er så det næste, det sted at spekulere i. Hvem er det så, der tager over? Nu kommer det selvfølgelig også an på, hvordan konstruktionen skat kommer til at se ud fremadrettet. Det kan jo være, at de sidder og ansætter et hav af chefer. Altså, det ville man jo nok gøre, hvis det var en regering, hvor SF også var med. Du var travlt i dag, man. Ja, jamen, jeg har altid travlt. Radio 24/7. Nå, vi er ved at nå til vejs ende. Vi har 7 minutter tilbage, og det her, som vi har talt lidt om, været sådan en uge lidt på speed, hvor der har været nok at tage af. Der har jo også været en stor skandale forbundet med Morten Messerschmidt og hans måde at være formand for DF-gruppen nede i Bruxelles. Det er sådan en ting, vi altid får kritik for, det er, hvis det er sådan, at vi ikke sidder her og er meget kritisk over for Morten Messerschmidt, fordi han er ofte med i programmet, ikke desto mindre han er tidligere været ugens overprivilegeret stakkel. Men lad os da lige kort også dvæle ved den sag for os at få det her adresseret. Søs Marie Serp, det er især dig, jeg kigger på her. Kommer det til at ændre noget, at han træder fra som formand for DF-gruppen nede i Bruxelles? Nej, det er rimelig gratis omgang bodsbetaling, han foretager der, fordi uanset hvordan man vender og drejer, hvem der sidder formelt og laver dagsordner for deres møder dernede, så vil det reelt være Morten Messerschmidt, der kører butikken. Ja. Han er stjernespilleren, altså det er Ronaldo på DF's hold dernede, ikke? Men hvis DF så en dag træder ind i regeringen, måske sammen med SF, man ved jo aldrig, DF bliver rødere og rødere, så tror du så, han bliver minister? Ja, det tror jeg. Altså, så selvom folk de siger lige nu har han ikke en chance, han er ved at være... Ja, det er væk. Stærkt overvurderet. Altså man skal huske på, at i dansk politik, der kan man komme tilbage fra alt, undtagen hvis man bliver dømt inkompetent. Altså du kan have knaldet med barnepigen, og du kan have kørt med 174 km/t på motorvejen. No problem. Bare du ikke bliver dømt inkompetent. Og det er Morten Messerschmidt jo ikke blevet. Altså han prøver ligesom selv at isolere det til, at han har lavet en mindre administrativ fejl. Han er været for syvskede. Ja, vi har glemt at tage nogle referater og sådan noget. Men det er jo en meget... Altså, jeg synes faktisk, det er en meget større og meget mere alvorlig sag, end det, den i virkeligheden kan aflæses som i pressen. Det handler om over 3 millioner kroner, hvis vi tager det samlede sagskompleks. Det handler om forsøg på svindel. Fordi det er det, når man beder folk om at skrive under på et blankt stykke papir, som man så kan bruge efter for godt befindende. Det er jo bevidst forsøg på svindel. Så det er en af de mest alvorlige sager, vi har set i mange år. Men jeg er ikke i tvivl om, at både DF og Morten Messerschmidt kommer til at glide af på den, fordi det handler om EU-midler. Altså, der er få ting, vi går mindre op i end EU-midler. Noget andet er også, at journalister, de elsker jo at afskrive folk og sige, du har bare aldrig nogensinde en chance i politik igen, og så fejrer man jo så deres genkomst, når det sådan, de står op fra graven. Altså, jeg synes også, at kunne huske med Henrik Sass, der mindte man jo også, at han var fuldstændig færdig, og så en uge efter, nej, et år efter, så kører nuværende statsminister, som også har bilaget sager i en helt anden kaliber, end vi taler om her. Fadølsager, ja. Anders Fogh Rasmussen havde skandalen fra Skat i øvrigt, Skatteministeriet, men altså... Man kan sagtens komme tilbage. Men det er en god pointe, medmindre man er inkompetent. Det allersidste, vi har tidligere kåret ugens overprivilegerede stakkel, det er vi gået lidt væk fra. Det er som om, at politikken sikkert på baggrund af vores ihærdige indsats har strammet lidt op, og har lidt færre folk i deres debatsektion, som det faktisk overhovedet ikke er synd for, men som ikke desto mindre har forfaldet under sig selv. Vi er så begyndt i stedet at arbejde med ugens mest opsigtsvækkende citat, og sidste gang, der var det faktisk Morten Messerschmidt, der jo plejer altid at sige det politiske gane, når folk de beklikker hans arbejdsindsats, men nu er begyndt at tale om, at de må jo lide af hukommelsessvigt. Vi også har også kåret Uffe Elbæk, der jo nævnte, at de der 130 milliarder kroner, som hans 30 timers arbejdsuge ville komme til at koste, at det gjorde faktisk ikke noget indtryk på ham, ærligt talt. Den her uge har jeg holdt øje med en, der hedder Carina Petersen. Hun har skrevet en bog for Gyldendal. Der er sådan en slags beretning fra underklassen, som går i en helt anden retning end Lisbeth Zornings arbejde for underklassen. Hun mener, at Zorning SF helt, eller jeg i øvrigt, Jacob Mark, flere penge. Der siger Carina Petersen, i stedet for, at underklassen mangler ikke penge, de mangler moral. Barsk. Den er lige udkommet, så jeg antager ikke, at der er nogen af jer, der kender bogen, men er der nogen af jer, som har lagt mærke til noget andet opsigtsvækkende i den her uge? Altså, jeg synes, det der Morten Messerschmidt cirkus var lidt vildt at være vidne til. Altså, fordi først så jeg en rubrik, jeg kan ikke huske, om det var Berlingske, der er en rubrik, hvor der stod, Morten Messerschmidt trækker sig. Så tænker jeg, så har det fået konsekvenser. Og så gik jeg ind og læste artiklen, om han trækker sig som formand. Og hvor mange af det, der er i gruppen? Er det tre? Så han trækker sig som formand for en gruppe, hvor der sidder tre mennesker, og alle ved, at han sikkert vil hjem til dansk politik alligevel på et tidspunkt, ikke? Og så bagefter, så går han ud og siger, men det her, det er jo bare, fordi jeg har lavet en eller anden administrativ fejl. Altså, jeg synes faktisk, det er ret opsigtsvækkende, at man kan slippe afsted med det, når man har dummet sig så meget. Og nu får vi så også at se, om han kan slippe afsted med det, men som jeg har forstået rygterne, så vil han jo også gerne opstilles op i Nordsjælland, hvor vi jo har en Pernille Vermund og Nye Borgerlige, som jo ellers er begyndt at tale om alt det, som Dansk Folkeparti tidligere var god til. Og det var blandt andet det her med, at der skal have langt færre flygtninge og asylansøgere og så videre, de fremmede til Danmark. Men et andet bud på ugens citat kunne være det manglende citat fra Kristian Thulesen Dahl. Fordi ja, hvis det her det var sket i S eller i V, så havde henholdsvis Mette Frederiksen og Lars Løkke været tvunget til at forholde sig til det. Hvordan kan Thulesen Dahl slippe afsted med ikke at sige noget om den sag? Hvordan kan han det? Jeg tror, der er en lille smule berøringsangst, fordi hvis det var de andre, så var de blevet løbet over ende af 24 rullende kameraer. Så Men, det er min eneste forklaring, men altså, jeg synes, det er vildt, at han kan slippe afsted med ikke at forholde sig til det. Men altså, snoks over journalister eller hvad? Siden der ikke er nogen, der har banket på en dør og sagt... Det tror jeg også, de har, men så de åbenbart fundet, at de har taget nej for et nej, men det havde man ikke gjort med de andre. Så var man fulgt med dem overalt, hvor de stod og gik, indtil de havde svaret. Jeg tror jo, Dansk Folkeparti og Alternativet har jo lidt det til fælles, at de er som en, sådan en stegepande med teflon, og man kan, uanset hvad man putter på den der pande der, så ryger teflonen ikke af. Men sådan nogle sager her, der er det ligesom alligevel, så har man taget sådan en stålgaffel og puttet ned i teflonen, så den alligevel begynder at krakelere lidt, ikke? Så jeg tror, det her, det vil være starten. Håber du? Ja, det håber jeg måske også, ikke? Så jeg tror, det her, det vil være starten på journalister, der går mere til Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl. Vi skal til at runde af. Jeg synes, det er en god kandidat, det der det manglende citat, eller det mest opsigtsvækkende citat er det manglende citat fra Thulesen Dahl. Jeg skal sige tak til dig, Henrik Marstal, musiker og forfatter, til dig, Søs Marie Serup, politisk kommentator, og til debutant i dag, Jacob Mark. Og vi skal jo også, du og jeg, tale meget mere om velfærdsnarko. Du bliver inviteret ind igen, hvis ellers du er har mod på det. På det. Producer var Ninette Birk, og du kan finde programmet både på 24/7's side og alle mulige andre steder. Det må du selv google dig frem til. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage næste uge.